Tak se czasem myślę, czy miłość to w ogóle w życiu jest możliwa? Czy to w ogóle jest takie coś? Miłość? No miłość. Czy to w ogóle jest możliwe? No, w telewizji to często pokazują, jak jacyś tam się kochają, albo mówią. No, ja też tak myślę, że w życiu to jest niemożliwe.